إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نزعم ambao nakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika msikiti Allah ametukusanya leo katika usiku wa Aljumaa Lailatul Jumaa ya tarehe 28 mwaka 1441 Hijria tukiwa mwishoni mwa mwezi wa kwanza wa Kiislamu hakuna ambalo limetukusanya isipokuwa ni ule udugu wa dini na itikadi kwa kuwa manhaji yetu ni moja na watu ambao wamelingana katika mambo hayo niliyotangulia kuyataja wana haki zaidi kutembeleana na kuhusiana mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yao hasa katika zama tulizonazo kwa kuwa batili imetawala na haki imepotea kwa watu wengi na ujinga umekuwa mwingi na ilmu imekuwa chache na watu wenye kuishughulikia hiyo ilmu. Wakati huo kuna haja zaidi ya sisi kutembeleana na kuhusiana mara kwa mara, kudumisha ule udugu, ile alaka, lakini na jambo lile ambalo limetuunganisha. Tunafahamu kwamba Ahlus Sunna wana misingi mingi ambayo juu yake wanajengea masail mbali mbali ya dini yao. Kuna misingi ambayo wanarudi kwenye misingi hiyo katika kutekeleza dini yao, na inatajwa na maulama katika vitabu ikiegemezwa katika Qur'ani, ushahidi ndani ya Qur'ani au ndani ya Sunna, na vile walivyoelewa maswahaba na mambo mengine yalijiri katika wakati wao pia, wale watu walioishi katika karne tatu bora, namna walivyo yaendea mambo yale na zile kadhia na itifaki ambazo zilipita. Pia Ahlus Sunna wanachukua yale kuyajalia kwamba ni katika misingi yao, kwa sababu Qur'ani inaelekeza hivyo, namna ya kuangalia wale masahaba na namna ya kuwazingatia katika utekelezaji wa dini. Lakini pia miongoni mwa misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa As-Salafiyun ni luzumul jamaa. Katika misingi yao mikubwa, kulazimiana na jamaa ya Waislamu, wasam'u wa ta'a, na usikivu na utiifu, liwulati al-amri, kwa watawala, fi ghairi maasiyatin, katika lisilokuwa maasiya, kuwatii na kuwasikiliza katika lisilokuwa maasiya. Huu ni msingi mkubwa na una faida nyingi tu kwa Waislamu. Kama ilivyokuwa pia kukhalifu msingi huu, kuna hasara kubwa inayopatikana katika umma huu wa Kiislamu na ulimwengu kwa ujumla. Ahlusunna wanalazimiana na jamaa ya Waislamu, mara nyingine kuwa chini ya mtawala ni Muislamu, lakini anawezekana mtawala asiwe Muislamu, lakini bado sisi kuna mafunzo yenye kutuelekeza namna ya kuishi chini yake. Mielewano. Mara nyingine mtawala atakuwa Muislamu, zipo taratibu, lakini pia anapokuwa si Muislamu hailazimishi kwamba ile samu unatoa inakuwa kwa Muislamu tu. Na ndio maana katika wakieleza vichwa vya habari, katika lisilokuwa maasi, wakiashiria mtawala wowote atakayetawala, ima watu wameridhia au amekaa kwa nguvu, lakini kile kitendo cha kushinda nyinyi kumtoa tayari ushatawala. Ukisema amekaa kwa mababu, mbona hukukaa wewe? Amekaa kwa mababu, mbona hamkumzuia? Ndio tayari anaitwa mtawala. Kwa hiyo ima mpita kwa njia hiyo au njia hii ya pili. Na akiwa Muislamu zipo taratibu ziko, na akiwa si Muislamu pia tunasema kwamba yapo maelekezo namna ya kuishi chini yake. Lakini katika hayo maelekezo, kumtii na kumsikiliza, hilo halilazimishi kuwa mtawala lazima awe Muislamu. Mwelewana? Katika hayo ambayo sisi tuna wajibu kwa mtawala ni kumsikiliza na kumtii katika hili lisilokuwa la maasiya, amekuwa mtawala Muislamu au si Muislamu. Huu ni msingi wa uhifadhi Ahli Sunna muda mrefu tangu wakati wa masahaba, kama tutakuja kuona inshallah. Na miongoni mwa ushahidi wanaotumia ni aya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allaha, mtiini Allah, wa atii'u rasula, na mtiini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ulil amri minkum, na wale wenye madaraka miongoni mwenu. Ulil amri watawala. Na tafsiri nyingine pia yasema ulil amri ni nani? Na watawala, lakini pia ni nani? Maulama. Hiki kipengele cha aya hii, pande hichi ambacho tumekisoma, utaona kuna wajibu wa kusikiliza na kutii katika kile kilichoamrishwa na mtawala muda wa kuwa jambo hilo si maasi na alikhalifu dini. Wanasema Allah amesema atii'u Allah wa atii'u rasul, alafu akusema wa atii'u ulil amri, akusema tena atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri, kuonyesha kwamba hawa watawala watatiiwa chini ya misingi ya nani? Toa ya Allah na toa ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ikaridhiwa tena wa atii'u ulil amri minkum, kwa maana hawa ulil amri watoa yao ya ulil amri inakuwa atiu ulil amri minkum fi taati llahi wa taati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika kumtii kwao Allah na kumtii nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nachukuliwa kwamba lisilokuwa la maasiya melewana, sababu kama alikuwa la maasiya litakuwa hilo la ipo katika toa ya nani? Ya Allah na toa ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma qala an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Usikivu na utiifu, kusikiliza, maana yake kusikiliza kile kile kama amri melewano au katazo. Sasa kwa mbele tutakuja kutoa mifano maneno haya, pia tuliwahi kuzungumza katika kadhia mbalimbali. Kuna mwaka ilitokea sensa melewano, katika watu walitatabu huko Bukoba, pia tulizungumza maneno haya haya wakati ule. Haya yalizungumza. Lakini pia wakati wa mambo ya gesi huko kusini pia tulizungumza maneno haya haya na wale watu kule wala hivi hivi. Na baadhi ya watu kwenye mihadhara wakaona kwamba sasa kwenye tukae hivi hivi tu. Lakini tulizungumza maneno haya haya. Wakati wa mwanzo mkizungumza inakuwa ni tuhuma, lakini mwisho inakuwa ni kweli. Kwa hiyo usikivu na utiifu ni haki, jambo hili ndiyo linavyotakiwa, ni haki watu wasikilize na watii, kuwatii viongozi waliochukua mamlaka katika wao. Ma lam yu'mar bil ma'siyah, muda wa kuwa hapajaamrishwa maasiya. Lakini fa idha umira bi ma'siyatin, akiamrishwa maasiya, ikawa katika ile amri imekuja maasiya, au watu mfano wamekatazwa kwa maana Waislamu wote mwaka huu mtawali misema watu wasifunge mwezi wa Ramadhani, umeelewana, au swala tano tunakatazwa kwa watu wasiswali, marufuku, hawezi watu kutolea na mawaidha, unajua kuna toa hivi hivyo. Bali hata mtawala wa Kiislamu akisikia kusema hivyo swala akazungumza hivyo, hiyo ni kufuru tayari, bawaha iko wazi. Kwa hiyo pakiamrishwa maasi sema fala sam'a wala ta'a, hakuna usikivu. Lakini katika hili la maasi, si kwamba mtawala mfano jana kuna jambo la maasi aliamrisha, tumeshajua kwamba mujibu wa dini tusimsikilize wala kumtii, alafu tukaenda huko mbele akaamrisha lile ndilo, tukasema hakukutii madhali juzi uli hapana. Katika hili la maasi hili hatutomsikiliza na kumtii, lakini likija lingine likawa limo ndani ya toa maslahi, tutasikiliza vile vile. Hatuwezi kujengea sasa ile la juzi na huku ndio ikawa basi tena. Na hili pia ni katika matatizo watu walionayo, yaani kama ingekuwa kila kipengele nikienda nipige mifano, ningepiga mifano sasa tunaona shida zokuwaje. Nikupigeni mifano hili, ile sensa ilileta balaa huku, lakini hata visiwani ilileta matatizo. Serikali iliita wale viongozi wa uhamisho wale wakaa nao kwamba bwana, watu mnawakataza wasijiandikishe, waambieni waandike, na watu wanakusikilizeni. Serikali hii ni huruma tu inafanya hivyo. Wale wakasema hapana, sisi watu wako nje watusikilize, sisi hatuwezi kuona kwa sababu nyinyi mna kitu fulani mliahidi mkufanya, kitu fulani mliahidi mfanya. Kuna watu mnaenda mtawapa nyavu, na pia mfano huu, kwa sababu ndio nini nilikuwa sio kwamba nimehadithiwa, naona kinachozungumzwa. Mliwaahidi mtawapa nyavu mkuwapa, na kuvua vile wale, pia mfano huu bila, na kuna watu fulani mliahidi kadha wa kufanya, kuna watu fulani. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukubali kuna kuambia watu wakubali nini kuandika. Kiongozi mimi ndio niwaambia hili, nakwambia ni mimi, msizungumze hili, waambieni watu wani kuandika sensa ni maasi. Yaani utawala kujua kwamba watu wanaoishi sehemu fulani idadi yao iko kadha, ni tatizo. anajengea mwaka juzi, kuna watu mzee mmoja hapa nyafu ndio mfano huu tunotoa. Lakini sasa hili tunalosema sasa, je, katika kwa mujibu wa dini lina matatizo? Sasa tunaposimama sisi kuzungumza ndio nakuwa kwamba hapana, hao wanawasaidia wale. Lakini je, kama tunawasaidia kweli katika lile ndilo, tutakuwa tumekosea au tunatekeleza dini? Ndio maana nasema hivi, pengine ukiviangalia vina mifano ukichukua kila sehemu kwa jamii tunayoishi nayo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au Uislamu kuweka msingi huu, watu wasifikiri kwamba ni msingi ndogo. Huu msingi una faida nyingi sana, kama vile ulivyoleta hasara kubwa kwa kukhalifu msingi huu. Na ndio maana miongoni mwa misingi ambayo inatajwa katika dini, utaona kama mtu hujaielewa, si rahisi kuona shari wakati wa mwanzo, si rahisi kuona shari wakati wa mwanzo. Lakini angalia siki waliokuwa nayo maswahaba. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yanasema kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anil khairi, watu walikuwa wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya khairi. Angalia maswali yake, wa kuntu as'aluhu anish-sharri, na nilikuwa mimi ninamuuliza yeye kuhusiana na shari, namna ya kuepuka shari. Si kwamba ile shari ninaitaka, lakini makhafata ay yudrikani, kwa ajili ya kuogopea isinifike. Nielewana, mimi nikaitumbukia shari. Watu wanauliza kheri, je, nifanye kitu fulani? Je, ufanye kitu fulani? Je, wanauliza shari, je, Mtume ikitokea hali hii? Mtunaelewa? Kwa sababu tukisema shari hapa sio mambo kama ya wizi au ujambaza, je, itakapokuwa Waislamu hawana mtawala? Alifikia hivyo pia. Je, Waislamu wakiwa hivi anataka awe katika kundi lipi? Wakati huo dini yake atekeleze vipi? Sasa asiye mtu tu kwa sababu yeye ameelewa nususi vibaya, mtoka huko na utahariri wako kwamba haiwezekani, hatuwezi kuswali swala ya jamaa wala Ijumaa kwa sababu gani? Mtawala hayupo. Kwa nini wewe hujampata Hudhaifa, hujamuelewa alipokuwa anauliza? Kwa sababu usijua kwamba kuna makundi hayaone kwamba kuswali swala ya Ijumaa kuna inasii, au sala kusimamisha sala za faradhi, kutoa zaka, kwa sababu hakuna mtawala, na mfano mambo kama hayo. Lakini Hudhaifa sasa nilikuwa ninauliza shari nikichelea isije ikanifika. Nilikuwa nauliza, je, ikitokea jambo fulani? Je, ikitokea jambo fulani? Je, kukiwa na hili? Je, kukiwa na hili? Ndewana ji. Na kwa hiyo sisi kwa kama mfano tuulize, je, likizuka kundi likasema kwamba mtawala hafai kutiwa kabisa, iko mfano kama mambo kama hayo. Sio? Si shari hiyo. Na shari hiyo. Je, likizuka lingine likasema hivi, likasema maswahaba wameritaji huko mbele kwenye Mtume, tufanyeje? Labda ikuulizo pia Qurani kuwazi na mambo ya kuwazi, lakini tunakusudia kwa yani mfano mambo kama hayo, na wengi ilikuwa watu yameshotokea sasa wakapata makuuliza. Sasa hivi ndio watauliza, je, kule kwetu? Angalia watu wametoka kule Basra wanakusudia wakienda Hija, Humayd bin Abdurrahman zio Al-Himyari na mwenzie, kwamba tunatamani tumdiriki sahaba. Kwa nini waseme sahaba? Wakijua kwamba ni watu wana ilmu, ataniambia mimi nilosikia kutoka kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na wale jamaa zetu waliozunguka kule kwetu. Anamtafuta sahaba. Na hawa ndio maswahaba. Huyo Abdullah ibn Umar anazungumzia asamu wa taa, angalia, na ndio maana katika zama zao iliwafaa hii. Mpaka watu wameishi katika zama za Hajjaji kwa kufanyia kazi nini? Hii asamu wa taa. Na katika utawala wa shari. Kwa hiyo huenda msingi uliowekwa shari yake usiione, lakini lazimiana wakati wa mwanzo wa fitna, lazimiana na ule msingi uliowekwa na dini utakuja kufaa mbeleni. biidhnillah. Kwa sababu gani? Salama ipo kusalimiana na kulazimiana na jamaa. Jamaa ya Waislamu. Salama ipo katika kulazimiana na jamaa ya Waislamu. Ndio kwenye kuogoka. Haiwezekani ikapatikana jamaa kwa sababu ya kumkufurisha au kumshambulia mtawala. Jamaa ipatikani hivyo. Jamaa ya Kiislamu ipatikani hivyo. Na makundi mengi yamejaribu hilo, inshallah tutataja baadhi ya dondoo, lakini hakuna waliofanikiwa tangu kuanza harakati hizo. Na ndio wao tunaona ukisoma hadithi ya Hudhaifa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia makundi yote yajiepushe nayo. Yote. Harakati hii muda wa kuwa imekhalifu ile lolote atakayezuka mtoka asishikane naye. Ya baki katika ile asili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba, bora ya viongozi wenu khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahu. Viongozi wenu walikuwa bora, ni bora ya viongozi wenu wale ambao mnawapenda. Wa yuhibbunakum. Na wao wana wapenda nyinyi raia. Wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum وتبغضوا ويبغضونكم وتلعنونهم. Sio kuwaombea sasa, sio hamna masala kwamba watawala nyinyi mnaoombea wao dua, sio wao wanakuombeeni mfano nyinyi dua, la, hawa mnawachukia na wao wanakuchukieni, mnawalaani na wao wanawalaani, wakikaa huko na wao pia wana laani kuwalaani wale raia. Masahaba wakauliza, je, afala nunabidhuhum bisayfi, tukawaondoa kwa upanga? Umeelewana? Kwa maana tukaandaa silaha tukawatoa viongozi wa namna hiyo. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la, hapana, msiwatoe. Ma aqamu fikum as-salata, muda wa kuwa wanasimamisha kuni nyinyi swala, wanaswali, watu wanaswali, adhana zinasikika, swala za jamaa zinasaliwa, alama zile zabini zinafanyika. Hapa hakuzungumza masala kwamba muda wa kuwa wanawapiga wanafanya haji. Tumeelewana? Wazinifu wanapigwa mawe au mwizi nakatwa mkoza. Ma aqamu fikum swala. Na sisi tukieleza hivi si kwamba mnakataa sheria. Si kwamba tukatai, haipo hivi sasa. Tuzungumzia namna ya kuishi sisi katika hali hii. Lakini hakuna Muislamu aliyependa dini alafu mwambia alipendi ilo, alipendi vitu. Watu wanajizuia na masala maasia, wanazuia familia zao, tena kwa tabu kabisa. Lakini je, tuishi vipi? Ndio hivyo mnavyosema nyinyi? Ndio tunazungumza sisi. Au vile unavyosema Uislamu? Na ndio maana mpaka akasema, wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu. Na pindi mtakapoona kwa watawala wenu jambo lolote ambalo mnalichukia, fakrahu amalahu, chukieni amali yake huyo mtawala anayoifanya. Wala tanzi'u yadan min ta'ati, lakini msiondoe mkono, sawa, msiondoe mkono wa taa. Ikawa sasa mtawala kwamba mbona yeye amjenga nyumba nzuri, sasa unaanza chokochoko huku, mbona mwanawe anasoma nje ya nchi, mwanza huku, lichukieni hilo. Lakini sasa ndio isiwe sasa mkaondoa mkono wa toa, yale maelekezo ya dini yalivyowaambieni mkayaache pembeni, mkatafuta namna ya nyinyi urekebishaji. Na jambo hilo limewadhuru watu wengi sana. Na ndio maana pale kusema, je, tusiwatoe kwa upanga? Sema hapana, muda wa kuwa nasimamisha swala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la sabri inafaa kwa amiri katika lisilo kuwa maasiya, amejaalia jambo hili ni sababu ya watu kuingia peponi, kustahimili watu wakawakia katika sam'i na taa. Kwa sababu gani? Kwa hadithi ambayo watu wengi wanaijua, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umbati wangu wote wataingia peponi, utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Qalu ya rasulallahi wa man yaaba, wakaambia mtume, nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ataani, tumeelewana? mwenye kunitii mimi dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Je, tukileta maelekezo haya na katika hadithi hizi haiwezi kukubaliana kumsikiliza mtawala waliotawalia wale na kuwatii katika lisilo kwa maasi? Ni taa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au ni maasi? Ni taa au ni maasi? Ni taa katika lisilo kwa maasi. Tumeelewana? Na je, kumwasi mtawala katika lile lisilo kwa la maasi wewe ukafanya uasi, au hiyo ni taa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au ni uasi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Fa qali aba. Makundi mengi mapotofu yanaingia katika hadithi hii kwa sababu wako waliomwasi mtume sallallahu alayhi wasallam wenyewe hicho amri ya mtawala, taratibu zao za dini ikawa ukizirejesha haziafikia na nini na maelekezo wale mpaka hapa pia hapo. Na wapo tumewazungumza katika kadhia hii kwamba kuhusiana na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kila jambo la dini, hadithi hii iweke mbele ambayo maelekezo yake yamekuja kutoka kwenye Qur'an na Sunna. Hadithi hii iweke mbele kwamba ima utakuwa ni katika wale wanaotaka kuingia peponi au katika wale wanaokataa. Kwa hiyo si jambo dogo habari ya toa kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika yale ambayo ametutaka sisi tuyafanye. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine mtakapona alaihi zaman ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi hakika amemtii Allah. ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري. Mtume sallallahu alayhi wasallam na atakemtii kiongozi wangu faqad ata'ani amiri, ambaye amekaa tumeelewana amewekwa na mtume sallallahu alayhi wasallam au amewekwa kiongozi ambaye anawatawalia watu kwa mujibu wa Qur'ani. Ukiangalia ilivyo kwa sababu madaraka anaweza kutawaliwa kwa mtume kio amiri anaweza kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam sababu hata katika safari yake kwa amiri sio ilikuwa inaingia pia katika jihadi akiweka kiongozi akiwa akiwahusia masahaba katika hilo kuonekana habari ya kutii kiongozi na kutii mtume sallallahu alaihi wasallam kuna nini, kuna kushikana na mwenye kumwasi amiri faqad asani, na huyo amiri pia katika lile lilokuwa la nini na toa sio tayib. Na hakuna kundi lolote lililokhalifu msingi huu likafanya kuruji kwa watawala likafanikiwa. Hakuna kundi hilo, hakuna kundi lililofanikiwa. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Minhaj Sunna juzu ya 3 kasema 91 anasema wala'annahu la yu'rafu ta'ifatun kharajat 'ala dhi sultani illa wa kana fi khurujiha min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalatuhu. Hasema na huenda haifahamiki, halifahamiki kundi lolote lile ambalo limefanya khuruji kwa mtawala, khuruji ala kama mapinduzi, wakatumia silaha kufanya mapinduzi, kwa sababu kuna khuruji ya ala na hiyo kuna khuruji yatumika simu na mwingine ilikuwa mapinduzi. Mara nyingine siku hiyo silaha kwa mapinduzi, lakini ikawa mazungumzo mnayozungumza na harakati zenu, kwa sababu wapo al-khawarij pia, kuna kaadia wale hawaendi wao, lakini huku katika ndani huku katika miji wala sioishi wenzao, ndio hapo tunazungumza mpaka watu wengine ikawa hata kutumia maji ya bomba kwa sababu ya serikali, wala kukanyaga hizo barabara tutanika magazeti wakivuka kwa sababu ya serikali, wala watu kupelekana kutibiana katika hospitali hizi, wakasahau pia kwamba na ardhi pia imetawaliwa na hao hao ambao wanakataa. Kwa hiyo hawana silaha wapo, lakini wapo wanashawishiana katika kukhalifu. Haijafahamika kuna kundi lolote ambalo limefanya khuruji kujaribu kufanya matukio ya mapinduzi kwa mtawala, isipokuwa kutoka kwao huko, katika kutoka kwao kunapatikana ufisadi ambao ni mkubwa kuliko ule wanataka kuondosha. Na mimi nifuatilie ni mmoja mapinduzi yote yangele, hata katika miaka ya karibuni ambayo labda watu wengi tuna akili tunafuatilia mambo huko Libya, watu hebu fuatilie ni muone mambo yanavyokuwa, utakuta ufisadi ni mkubwa kuliko lile ambalo wanataka kuliondoa. Na ndio maana akasema tena katika hii Minhaj Sunna walihadha, na kwa ajili hiyo, kwa kuwa mambo yako hivyo, kana al-mashhur min madhhab ahli sunnati limekuwa lile ambalo linafahamika katika madhehebu ya ahli sunna annahum la yarawna al-khuruj 'ala al-a'imma, kwamba wao hawaoni, hawakubali kufanya mapinduzi kwa mtawala, kwa sababu kama mtawala muislamu haifai kabisa. Kama mtawala ambaye ni kafiri, kuna masharti yanataja ni kafiri, tutakuja kuyaona. Na huyo mtawala muislamu pia wakati gani pia atakuja kuona ipatikane kufuru na hivyo anataja islamu. Kwa hiyo hawaoni hivyo, wakitalahum bisaifi, na kupambana nao au kupigana kwa kutumia upanga, kwa maana ndio njia ya mapinduzi. Wa in kana fihim dhulm, asema Ibn Taymiyyah, kama dalati ala dhalika al ahadithu sahiha al mustafidatu an nabi sallallahu alayhi wasallam. Ijapokuwa hata kama kutakuwa wapo katika wao wale wanapatikana dhulma, sio wapo ni kufanya dhulma kama hivyo tuzungumza fulani fulani dhulma, wapo hivyo, lakini hilo halipo kwa ahli sunna. Kwa sema kama zilivyofahamisha juu ya hilo hadithi sahihi zilizokuja kwa wingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna alfasada fil qitali walfitna, kwa sababu ufisadi unaopatikana kwenye kupigana na watawala na fitna a'zamu min alfisadi alhasili bidhulmihim biduni qitali, ufisadi ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi unaopatikana kwa dhulma yao bila kupigana. Dhulma waliofanya wao lakini hatupigani, ufisadi ule ni afadhali. Misikiti itafungua, itafunguliwa sawa, darasa watu wataenda, stara watu watavaa. Humu ilikuwa hapa katika nchi unazunguka hapa, ama hakuna sehemu mwanamke ataambiwa afungue nikabu kabla ya kutokea haya mabalaa. Watu wanaogopa kanzu, wanaogopa leo, na wale waogopao ndio walioleta lile balaa. Maana wale ambao wako katika sawa, wale sehemu zote, si Mombasa, tunatembea sehemu zote, wanavaa watu vipensi vyao na kepu zile, tunawajua na arifu bisima alama ufulani, tunawajua ahlu sunna wote wako. Lakini wa makhawariji ndio waliobadilisha mpaka mavazi, na wengine wanavaa manguo kama vile watu wa gereji, mtu amejitia grisi, kumbe ndio anaishi hivyo. Na wengine wakafikia kusema kwamba nyinyi mnaona mnatembea kwa amani, basi mpaka na nyinyi pia mchukie mavazi hayo, tutafanya mpaka nyinyi si hatuchukia biidhnillah. Tafikia mambo ya khawariji, mtoto watu wanawake wavae ovyo ovyo, waende baa wakae pale, ile ndio wanaume, kumbe mnataka kumkavamia usiku, wape information ndio wape, ndio dini ya vipi sasa. Na wengine wabadilika wako huko huko wajarudi tena. Yapo hayo, hakuna dini ya namna hiyo. Lakini balaa lote lilowapata hili tunalizungumza, walivyowakufurisha hata wale Waislamu watawala, kwamba hakuna mtawala Muislamu duniani, na wakawakufurisha wale wanaoona wale watawala kwamba wewe ukienda kujitibu, ukimpeleka mtoto wako shule ili kufanya, na wewe ndiye baadaye. Wakahalalisha damu zao, wakahalalisha na mali. Ndio mtu unaswali, mtu achukua baskeli yako alfajiri, Muislamu mzio aenda na milimani huko, alafu anaitangawia. Kwa maana hii ndio maana wao akifa mmoja wao na akiuliwa, wanamhesabu shahidi, kwa sababu wanahesabu hapo katika uwanja wa vita. Hivi wanavyoishi wao hapo katika uwanja wa vita, hizi makafiri wao Waislamu. Na akimpata mwanamke huku hawaozeshani, ni mateka, wanapeana. Haya pia ni afaya katika Uislamu, kama chukua sababu ni teka, amekuja Dar es Salaam, lakini nchi hiyo hiyo Dar es Salaam hiyo hiyo, haya wanayafanya. Lakini balaa kubwa limekuja katika nini? Masala haya ya kuharisha mambo ya nini ya khuruji, haya yote yamezalika chini kipengele hicho. Kiangalia lau wangelazimiana na ile ya sami wa taa iliyoelekezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, yasingefikia mambo kuwa hivi. Mbona wenzao hawako hivyo? Kwa sababu ni miongoni mwa madhara ya kukhalifu msingi huu. Lakini Ibn Taymiyyah anasema haifahamiki kwamba kuna kundi liko hivyo, na ndio maana ilikuwa mashuhuri kwa ahli sunna, jambo hilo wao hawakubaliani nalo. Si kwamba ni wao tu wamezuka, kwa sababu ya zile hadithi ukiziangalia zilizokuja kwa wingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinaashiria hivyo. Na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Ilam al-Muwaqqi'in ameashiria khatari ya kukhalifu msingi huu, akasema al-inkaru ala al-muluk, kuwapinga watawala. Lakini mara nyingi hutumika watu kwa kufanya nini? Kutaka kufanya mapinduzi na mabadiliko. Kuwapinga kwenyewe, kuwatoa katika madaraka. Wafalme almuluki walulati na watawala, bilkhuruji alaihim, kuwapinga kwenyewe kwa kuwafanyia nini? Mapinduzi, kwa maana watu wanafanya maandamano, wanatoka na kutaka kuwatoa madarakani. Asasu kulli sharrin, ni msingi wa shari zote zilizotokea katika umma wa Kiislamu, basi msingi shari, msingi wake ni huu. Jambo hili la inkaru ala almuluki walwulati bilkhuruji alaihim asasu kulli sharrin wa fitnatin, ndio msingi wa kila shari na kila fitna. Ila akhiri dahri, mpaka mwisho wa dahri huko, na miaka ikienda hii itabakia kuwa shari, na shari yake inaweza kuendelea mpaka ulimwengu kumalizika. Angalia watu waliofungwa mlango wa kufanya jambo hili kwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, alipo mpaka leo. Makhawariji na Mashia waliofungwa mlango si mpaka leo, na wako vile vile. Sababu kuna misingi kama wanakubaliana, kila zama zikienda, masala ya takfir, makhawari kufanya takfir kwa watawala wanaokhalifiana na wao na Waislamu, huu ni msingi wa miaka mingi mpaka sasa. Wako hivyo mpaka hivi sasa, hata kama hajui chochote tauki mpajizu amma hajui, lakini anajua kufurisha, anajua kufurisha, atakimbia akaruka nifiche, alafu huko anakupigia simu tena wewe, hivi ile swala ya vitani inaswaliwa vipi huko? Asijificha alikuwa kafiri mpigie, sio shabaya kafiri sio bin basi. Na wengine katika wanachuoni kuwauliza baadhi ya mambo kwa sababu ya mafuhumu mabaya waliobeba kubeba nususi za kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia wale watawala watakuwa kadha, je, kwa nini tusiondoe kwa upanga? Kwa watawala wenyewe wapo hivyo, sema la ma aqamu salata, muda wa kuwa wanafanya nini? Wanasimamisha swala. Na kule akasema maraa min amirihi shay'an, mwenye kuona kwa mtawala wake kiongozi kitu chochote kile, akasema yakrahu, ana kichukia, bali yasbir, na afanye subira, wala yanzi'anna yadan min ta'a, na wala asije akaondoa mkono wa ta'a, kama anataka kufanya mapinduzi kwa sababu kuna jambo fulani afanye. Lakini sasa kuna maneno mazuri ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akielezea huu taratibu na sunna ya Allah ya kuweka hawa watawala katika ardhi, katika kitabu Miftahu Dar as-Saada. Anasema wataamal hikamahu ta'ala fi an ja'ala muluka al-ibadi wa umara'ahum wa ulatahum min jinsi a'malihim. Anasema hebu zingatia hikma ya Allah, hali ya kuwa ametukuka katika kujalia wafalme wa watu wanaowatawalia waja na viongozi wao, sawa, wanalingana na amali matendo yao wanayoyafanya. Zingatia sana hilo. Ukimwona mtawala amewatawala watu fulani, basi Allah aliwaweka watawala kwa mujibu wa matendo wanaoyafanya hawa watawaliwa. Akasema bal kaanna a'malahum dhaharat fi surati ulatihim wa mulukihim, kana kwamba yale matendo yao wanayoyafanya yamedhihiri katika picha ya yule mtawala wao na wale wafalme wao. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum, sawa, wakisimama mstari wa sawasawa hawa watawaliwa hawa, basi na wale watawala wao watakuwa wema. Kwa sababu haiwezekani atupate picha kwamba eti hapa kitongoji hichi mnaishi watu 100 alafu 99 wote wanaswali au kadha, alafu ile mtawala ile swali mwiza atakuwa anamwibia, na kwa sababu nyinyi nyote nyinyi mmetakata itabidi sasa naye ima ahame, tumeelewana hapa, au awe kama nyinyi. Kama kuna darasa watu 10, watu wote nyinyi sio wezi, hamwezi mkachagua monitor mwizi kwa sababu anatokana na nyinyi, atakuwa monitor mmoja anasimamia watu 9. Lakini mkiona mmechagua mwizi humu katika 9 humu wamo, na wao ndio leo na kura zao wanafaa yule, kile lazima itakuwa hii jamii inayotawaliwa wapo ambaye wanaungana naye mkono na kusaidia nayo katika mambo fulani. Kwa hiyo Allah amemweka yule, yale mnayoyaona yale amedhihirisha tu kwamba na nyinyi huku huko hivyo. Ndio anajiuliza Ibn Qayyim, wa in adalu adalat alayhim wa in jaru jarat mulukuhum. Akaendelea mpaka akawa anapiga mifano, akawa anasema wa in dhara fihim al-makr, ikidhihiri kwa wale watawaliwa wale ni watu wa hada vitindi, walkhadi'a na hada, faulatuhum kadhalika, na watawala wao watakuwa hivyo. Wewe unaweza kumwandika mtu kaje lima hapa, atakulipa shilingi fulani, akishamaliza ah basi njoo jioni, lakini tuliejiana sasa nimeshakwambia sina. Kesho unajua lazima kufanya kitu mtu wa kimji, sawa? Basi ukiliona jambo hilo kwa mbunge na waziri usipate tabu. Na huu huko mnaishi hivi watu, mtu ana haki zake huko, ameamua kazi nimeshakufukuza, na zile pesa na zile sikupi. Na mkiona huko mwingine afanyika pia, mseme kwamba watu watawala au humu wanaotawaliwa itakuwa taratibu zao pia ziko hivyo. Anayazungumza ya Ibn Qayyim hilo lizingatie sana hikma hiyo, anasema wa in mana'u huquq Allah ladayhim, na wakizuia hawa watawaliwa hawa haki za Allah zilizokuwa kwao, si watakiwa kuna haki za Allah zitekeleze? Tumeelewana? Wa bakhilu biha, na wakafanya ubakhili zaka hawatoi si ya mali wala ya mazao wa Islam, walizuia man'at mulukuhum wa ulatuhum ma lahum indahum min alhuquqi, na wale watawala watazuia zile haki ambazo mnastahili nyinyi, wanastahili hao watawali watazuia. Wabakhilu biha alayhim, watafanya ubakhili. Tunaelewana sio? Lakini sasa mtu ameajiriwa ofisini anaiba, lakini anataka huyo mkubwa wake huyo awe mwadilifu. Tukutoa watu wanaelewana, mshahara uongezwe, vunjo kabisa. Hisi mnaiba madawa nyinyi hospitali? Si mna magendo nyinyi? Kwani mara ngapi za kamatwa muda mwingine gari huko ya mgongo, gari mbovu? Si mkamatwa kule mara sijui wapi gari mbovu? Mtaambia hivyo, gari ya wagonjwa. Basi mgonjwa akachukua gari ya polisi. Kwenda kutoa gari bwana ile mtakia marungu. Wala si muda mrefu. Yaani hii ni mifano tu tunapiga, si lazima iwe nchi hii, tumeelewana. Lakini ulimwengu huu lakini kwa tunaishi hapa basi tupige haya karibu. Yaani muone namna gani huu msingi sisi tunavyozungumza na taswira ya hawa makhawariji na wengine katika makundi ya basi wanavyochukulia. Alafu angalia wanawachuoni wa Kiislamu. Na Ibn Qayyim sio kibaraka wa Marekani. Tumeelewana? Wala Ibn Taymiyyah. Wala hawa si mawahabi. Lakini angalia wanavyozungumza haya maneno. Nani ana shaka katika itikadi ya Ibn Qayyim na manhaji yake? Yaani anasuna na shaka naye? Kama alikuwa anazungumza maneno haya kutumikia serikali au madarakani? La, ni maneno ya dini. Ukiangalia wakadhalika nuwalli ba'dahum ba'dhan, sio ba'dha dhalimina ba'dhan. Haya nasemaje? Wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibu. Ndio wana huu haya maneno haya anayazungumza chini ya haya hii. Ukiangalia na vivyo hivyo tunawatawalisha baadhi ya madhalimu kwa baadhi nyingine, wanawatawalia baadhi nyingine. Hauwezi mtawala unataka awe kama Abubakar, kama zile tuhuma zilizokwenda kwa baadhi ya watu na pili apelekwa tuhuma, inasemekana Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwamba kiongozi wetu ana hili ana hili, anayepelekwa tuhuma kutoka sehemu fulani. Gavana alipoulizwa akasema ni kweli yote anayosema, lakini asema wakitaka mimi niwe kiongozi naongoza kama Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, basi na wao wawe kama Umar na Uthman wako nyuma yangu. Lakini wasitaki kwamba mimi niwe kama vile alivyoongoza Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Lakini huko nyuma ukiangalia kwenye safu kuna nani? Eh? Mfano wake kama nakusema hivyo, lakini ile kama hivyo kwamba sasa watu wanataka kwamba leo anakaa mtawala katika nchi za Kiislamu mfalme aongoze kama Umar ibn Abdul Aziz. Na wewe wakati huo nani? Na wewe nani? Sasa kumbe utaangalia tiba ianze kwa nani? Kwa raia. Tumeelewana? Kama kutibika na watu kujirekebisha, waanze raia, ili Allah asiwatawalishie dhalimu. Wakiwa madhalimu atawatawalishia dhalimu, lakini sasa wakishajitibwa kwa si madhalimu hawezi kuwasimamishia dhalimu pale. Na ndio utaona watu wanapata yule wanayewezana naye. Ukiwaangalia watu walivyo, haya maneno marefu akazungumza Ibn Qayyim, lakini nimetaka kutoa ishara ya kutilia mkazo na yeye anazungumzia kwamba hii hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya.